Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Kysyä tietä من فضلك Anteeksi هل يمكنك مساعدتي؟ Voisitteko auttaa minua? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Missä on hyvä ravintola? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Menkää vasemmalle kulman jälkeen. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Menkää sitten vähän matkaa suoraan. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Sen jälkeen menkää 100 metriä oikealle. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Voitte ottaa myös bussin. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Voitte ottaa myös raitiovaunun. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Voitte myös ajaa minun perässäni. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Miten pääsen jalkapallostadionille? اقطع الجسر. Ylittäkää silta. اعبر النفق. Ajakaa tunnelin läpi. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Ajakaa kolmansille liikennevaloille. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Kääntykää sitten ensimmäinen katu oikealle. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Ajakaa sitten seuraavan risteyksen yli. من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ Anteeksi, miten pääsen lentokentälle? الأفضل أن تأخذ المترو. Ottakaa mieluiten metro. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Ajakaa vain päätepysäkille. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.